układu odpornościowego. Aflofarm. Więcej na vitaminer.pl. W Intermarché intertanie kupowanie. Alpejskie mleczko Milka 9,99 przy zakupie dwóch. A polskie jabłka tylko złoty 79 za kilogram. To intertanie kupowanie. Intermarché. Świeżo, tanio, z optymizmem. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Mamy piątek, trzeci dzień marca, jest siódma. Serwis Trójki przedstawiał Anna Kowalik-Brankat i Romuald Wójcik. Nasilają się rosyjskie ataki na ludność cywilną Chersonie na południu Ukrainy. Rozmowy pokojowe powinny się rozpocząć dopiero po wycofaniu się Rosjan, powiedział prezes PiS. Dziś wieczorem nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej Warszawy w sprawie tzw. afery śmieciowej. Rosyjskie wojska ostrzeliwują ludność cywilną Chersonia. Przedstawiciel tamtejszych władz, Jurij Sobolewski, powiedział, że na terenie obwodu jest coraz bardziej niebezpiecznie. Wojska wroga popełniły kolejną zbrodnię wojenną. Sytuacja w dziedzinie bezpieczeństwa jest bardzo trudna. W ciągu ostatniej doby Rosjanie dokonali 86 ostrzałów. 11 osób zostało rannych. Wczoraj zginęło 5 osób. Przedwczoraj był rekord. 119 ostrzałów. Jurij Sobolewski dodał, że rosyjskie wojska w Chersoniu wykorzystują do ataków wszystkie rodzaje broni. Od pocisków manewrujących po moździerze. Odnotowano nawet ataki czołgów na budynki cywilne. O wojnie na Ukrainie będą dziś rozmawiali w Białym Domu prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden i kanclerz Niemiec Olaf Scholz. Będzie to drugie spotkanie przywódców tych krajów w Waszyngtonie. USA mają ogłosić nowy pakiet pomocy wojskowej dla Ukrainy. Zapowiadając wizytę Olafa Scholza, koordynator komunikacji strategicznej Białego Domu John Kirby chwalił wsparcie Niemiec dla Ukrainy. Przypomniał, że w styczniu przywódcy USA i Niemiec wspólnie ogłosili dostarczenie dla Kijowa bojowych wozów piechoty i czołgów. Niemcy dostarczyły Ukrainie wsparcie w zakresie obrony powietrznej, w tym baterie Patriotów, system obrony powietrznej ARIS-T oraz 5 systemów rakietowych. Kirby dodał, że USA popierają zwiększenie przez Niemcy wydatków obronnych i odejście od surowców energetycznych z Rosji. Zwrócił też uwagę, że szkolenie ukraińskich żołnierzy odbywa się w amerykańskich bazach na terytorium Niemiec. Niemcy są bliskim sojusznikiem w NATO i miejscem stacjonowania największej liczby wojsk USA w Europie, co okazało się kluczowe przy wzmacnianiu wschodniej flanki NATO i jej potencjału odstraszania. Wizyta kanclerza Scholza w Białym Domu ma charakter roboczy. W programie nie przewidziano wspólnej konferencji prasowej. Z Waszyngtonu Marek Wokuski, Polskie Radio. Warunkiem rozpoczęcia negocjacji między Ukrainą a Rosją powinno być całkowite odzyskanie przez Ukrainę terytoriów okupowanych, powiedział w wywiadzie dla Polskiego Radia prezes Prawa i Sprawiedliwości. Zdaniem Jarosława Kaczyńskiego początek negocjacji byłby możliwy dopiero po wycofaniu się Rosji. Ukraina nie może się pogodzić z tym, żeby to stracić i w związku z tym odzyskanie tego to jest warunek uczciwych negocjacji. Oczywiście byłoby bardzo dobrze, żeby Rosjanie się po prostu z tego wycofali i wtedy się zaczęły negocjacje, no ale chyba nie bardzo można na to liczyć. Będzie to trzeba ręką zbrojną odzyskiwać. W zachodniej prasie pojawiły się ostatnio informacje o ultimatum dla Kijowa w sprawie rozpoczęcia negocjacji pokojowych z Rosją. Miałoby do nich dojść w momencie, gdy ukraińska kontrofensywa nie przyniosłaby przełomu na froncie. Nadzwyczajna sesja Rady Warszawy w związku z zatrzymaniem przez CBA sekretarza miasta Włodzimierza Karpińskiego odbędzie się dziś wieczorem. Oczekujemy wyjaśnień od prezydenta stolicy Rafała Trzaskowskiego w sprawie tzw. afery śmieciowej, mówi radny Prawa i Sprawiedliwości Filip Frąckowiak. Chcemy zapytać pana prezydenta, jakie miał rozeznanie w kompetencjach w obszarze funkcjonowania służbowego pana sekretarza, czy miał jakiekolwiek podejrzenia może o dziwnych działaniach. Jeśli nie, to czy wprowadził już po aresztowaniu jakiś miejski kontroling działań pana Karpińskiego i jakie w związku z tym zamierza podjąć plany w Warszawie? Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało w poniedziałek Włodzimierza Karpińskiego. Zarzucono mu m.in. fałszowanie przetargów w miejskim przedsiębiorstwie oczyszczania. W tej sprawie podejrzanych jest już 14 osób. Polscy lekarze zbadają stan zdrowia byłego prezydenta Gruzji Michaila Saakaszwilego, dowiedziała się korespondentka Polskiego Radia w Brukseli. To konsekwencje oficjalnego unijnego protestu w tej sprawie przekazanego władzom w Tbilisi w poniedziałek. Saakaszwili został skazany w Gruzji na 6 lat więzienia za rzekome nadużycie władzy. Zdaniem byłego prezydenta wyrok był motywowany politycznie. Obecnie przebywa on w szpitalu, a stan jego zdrowia znacznie się pogorszył. Oficjalny protest w języku dyplomatycznym demarche został przekazany gruzińskim władzom z inicjatywy Warszawy. Był w nim także apel o zwolnienie Michaila Saakaszwilego na leczenie do Polski. Do Tbilisi płynęły też sygnały związane z obawami o życie byłego prezydenta. Rodzina i przyjaciele Saakaszwilego alarmują, że jego stan zdrowia jest bardzo ciężki. Podobnie donoszą raporty Organizacji Praw Człowieka. Jednak do tej pory gruzińskie chińscy politycy z partii rządzącej odpierali zarzuty dotyczące złego stanu zdrowia byłego prezydenta i krytykowali Zachód o rozpowszechnianie tych wiadomości. Teraz, jak ustaliłam, władze w Tbilisi w reakcji na unijny protest zgodziły się, by Saakaszwilego zbadali niezależni lekarze z zewnątrz i do Gruzji mają więc polecieć lekarze z Polski. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dzisiaj sporo chmur w Polsce, na Podhalu i w górach z kolei rozpogodzenia. Miejscami słabe opady deszczu lub mrzawki, a rano na północnym wschodzie może również pojawić się śnieg. No i wracamy do naszej rozmowy porannej, czyli widoczność a widzialność. To jest bardzo proste. Jeżeli mgła jest widzialna, to ogranicza widoczność. I tyle. No i proste. No, dziękujemy bardzo. Godzinę potrzebowaliśmy na wyjaśnienie tego. Widzialność do 300 metrów. Mgły faktycznie mogą nam uprzykrzać dzisiaj życie. Temperatury od 2 do 7 stopni Celsjusza na plusie. Wiatr słaby i umiarkowany. Na północy porywisty, także proszę uważać. Trójka. Program trzeci. Już prawie 6 minut po godzinie 7 w porze na trójkę piątkowej 3 marca. Witają się z Państwem. Radosław Nałęcz. I Karol Gnat. Ponownie mamy ogromną przyjemność przywitać się z Państwem. Usiąść do tego stołu, prawda? Proszę Pana, mi tu czegoś brakuje na tym stole. No, dzisiaj jest piątek, to po pierwsze jest post, także też unikamy mięsnych potraw, wiadomo, jeżeli ktoś praktykuje. A co ze słodyczami? No też nie można. Chyba, że jest się dzieckiem. Tak mi zawsze kto mama tak panu tłumaczył. Mówi? Mama, no widzisz, no mówiłem, że te mamy to bez... My to z... Mamy to my człowiek bez matki zaprosimy. To by zginął. Tak no. Jest. Bez czego sobie państwo nie wyobrażają życia kulinarnego? To o to dzisiaj pytamy, bo jakieś rozpoczęły się dyskusje naukowców na temat tego, czy wegańska dieta jest zdrowa, czy niezdrowa i tu próbujemy jakoś mądrością ludową pokonać te naukowe wybryki. Ale nie to, że chcielibyśmy państwa na siebie napuścić. No skądże? Absolutnie nie. Niemniej jednak czekamy na telefony. Miód jest zdrowy i ja już od prawie roku czasu miodu w ogóle nie jadam z tego względu, że nie mogę się po prostu opanować. Ja potrafiłem wstać nawet o godzinie 22, 23, pierwszej w nocy i brałem sobie świeżutki chlebek albo bułeczki i potrafiłem nawet w nocy ten miód zajadać. Jak taka prawdziwa pszczółka. No, misio taki. O, to też. Z garnuszkiem sobie siedział na kanapie i to paluszkiem grzebał. Fajnie. Bez czego państwo nie wyobrażycie sobie życia, to tak w kwestiach kulinarnych, ale też w kwestii diet. Będziemy wracać do wyników badań naukowców. Czy faktycznie dieta wegańska i wegetariańska są takie zdrowe, jakby się powszechnie wydawało? O tym też między innymi dzisiaj w programie. Ale ruszył pan temat słodyczy, więc może cukiereczek. No, skoro tak na słodko zaczęliśmy tę godzinę, to bardzo proszę. Afternoon, 1990, the big city. Jeez, it's been 20 years. Candy, you were so fine. For so long, I've learned to face. Nie jadłam nic od ostatniego posiłku. Proszę pana, no, to jest właśnie ten problem, to jest ta istota rzeczy, nie? Mi też burczy w brzuchu. Że jak to burknie, no to tak, to człowiek się później musi zastanowić, gdzie to wszystko, jak to wszystko poukładać tam i co tam włożyć do tego woreczka. Ale tam w tym krótkim, acz treściwym dźwięku bardzo był odgłos smażenia. Smażenia. Mhm. I to się łączy trochę z tym, co państwo zaproponowali, bo jak się pojawiło to słowo, które mnie bawi, podobnie jak sanki i czajnik, wie pan, są takie dwa słowa, i jest słowo zasmażka. I jak ja słyszę zasmażka, to ten kalafior, ta fasolka szparagowa, to proszę pana, to inaczej smakuje. Od razu się tak rozlewa to wszystko po talerzu. A jak przed chwilą oglądaliśmy tutaj jeszcze w internetach jakieś burgery z innymi zasmażkami, no to widziałem twoje spojrzenie. No dobra, ale co z tą zasmażką? Odnośnie tych wszystkich frykasów i smakołyków. A gdzie klasyka? Gdzie zasmażka? Klasyka. Widzisz, są ludzie, którzy nazywają to już klasyką. To prawda, od razu się tutaj właściwie pojawia postać pana Roberta Makłowicza, prawda? On również z takimi emocjami o tym jedzeniu potrafi powiedzieć. Proszę pana, to są emocje. One dodają nam endorfin. To człowiek od razu jest pełna eksplozja różnego rodzaju doznań, jak się tylko próbuje różnych smaków. To ja w takim razie teraz tak dla odmiany zacznę od takiego mocnego stwierdzenia. To, śmiało. To nie jest zdrowe. No to już znowu muszę pana osłonić własną piersią. Takich publikacji dotyczących diet wegetariańskiej i wegańskiej w ostatnim czasie było sporo. Od lat dietetycy i lekarze zwracają uwagę na to, by przy doborze diety brać pod uwagę potrzeby swojego ciała. A przecież organizm organizmowi, co wiemy, nierówny. I o tym Kuba Witkowski. Internet jest pełny treści podpowiadających, jak przejść na takie diety. Jak przejść na wegetarianizm? Przez 3 miesiące nie zjadłem ani grama mięsa. Opowiem o jedzeniu bez mięsa. Ale coraz częściej pojawiają się i tacy, którzy są rozczarowani taką dietą lub wręcz deklarują, że nigdy z niej nie skorzystają. Żadne moje moralne przekonania nie będą stawały pomiędzy mną a szynką parmeńską we Włoszech. Byłam pewna, że będę do końca życia jadła wegańsko. Wszystko się zmieniło. Skąd ten rozjazd? Ano dlatego, że coraz częściej zarówno sami się przekonujemy, jak i specjaliści o tym mówią, że to ma znaczenie, co ląduje na naszej patelni. Jeśli w diecie ograniczamy pewne produkty, na przykład mięso ryby, to nie może zostać w niej próżnia. Mówi Monika Hajduk, dietetyk kliniczny. Trzeba te produkty umiejętnie zastąpić innymi produktami, również nieprzetworzonymi, aby nie brakowało w niej przede wszystkim białka, żelaza, witaminy B12, które są najczęściej w niej deficytowe. A tak się może dziać przy okazji diety wegańskiej, całkowicie pozbawionej produktów odzwierzęcych. I największe ryzyko niesie tu brak witaminy B12. Małe niedobory witaminy B12 są trudne do zaobserwowania gołym okiem, natomiast większe niedobory mogą wiązać się większymi powikłaniami ze strony układu neurologicznego, stąd to duże ryzyko niedoboru. Tych niedoborów może być więcej i zauważają to zwłaszcza osoby żywiące się w ten sposób od lat. W momencie, kiedy zaczęłam jeść wegańsko... Mówi pani Sylwia. Fragment wypowiedzi w kanale Kierunek Zdrowie. Moja alergia z roku na rok była coraz gorsza, coraz dłuższa, coraz bardziej uciążliwa. Pogłębiała się po prostu. Właśnie od momentu, kiedy ja zaczęłam jeść wegańsko. Oczywiście nie jest to dowód na to, że wegetarianizm czy weganizm za każdym razem będzie szkodził. To tylko sygnał, że jak zawsze ważny jest zdrowy rozsądek i złoty środek. Tak, między innymi z tego powodu teraz bardzo popularny i prozdrowotny model żywienia to jest tak zwany fleksitarianizm od flexible, czyli elastyczna forma wegetarianizmu, gdzie dopuszcza się niedużą ilość produktów odzwierzęcych, no nawet mięsa i ryb, ale jednak w dość umiarkowanych, rozsądnych ilościach. I zakłada się, że to może być dla nas najbardziej właśnie prozdrowotny model żywienia. Ale dla wielu wegetarian czy wegan barierą nie do przejścia może być tu kwestia dobrostanu zwierząt. Na szczęście i to z czasem zostanie rozwiązane. W laboratoriach powstaje już bowiem żywność przyszłości. Czy będzie to dieta zdolna pogodzić wegan i wegetarian z mięsożercami? Czas pokaże. Odkryłem to, kim jestem, proszę pana, odkryłem. To jest jak z tego hymnu. Kaszanka! Kuba Witkowski, bardzo dziękujemy. Kuba, dziękujemy tobie, bo odkryliśmy naszą tożsamość żywieniową i jesteśmy fleksitarianie. Czyli elastyczna forma wegetarianizmu. I w której można sobie pozwolić na odrobinę mięsa. To jest w ogóle cudowne. Jaka to jest wykładnia, proszę pana. Jak to sobie można to wszystko teraz pięknie poukładać, ja już prawda? Widzę uniwersytety żywieniowe, SGGW, inne uczelnie, placówki naukowe jak fleksitarianie. Gdzie wszyscy są po prostu elastyczni. Piękna sprawa, piękny. Fleksitarianie wszystkich narodów, łączmy się. Tak jest. No cóż, być może ktoś z państwa zastanawiał się nad przejściem na wegetarianizm czy weganizm, ale czasami... No, rozważcie, fleksitarianizm. Też nie starczy dla wszystkich, no. Tyle chcieliśmy powiedzieć. Przepraszam pana, za czym ta kolejka? Do ostatniej paróweczki, proszę panią. To już dla mnie nie starczy. Patrzę, jak miesza się to, czego nie ma i to, co jest. Kiedy mówię wprost, milczysz i odwracasz wzrok. Tysiąc wypitych razem kaw, głupi myślałem, że cię znam. W rzucaniu kamieniami słów znowu przegrywam 3-2. Chociaż jak syreny budzą mnie o tobie sny, jedno wiem na pewno, nie chciałbym bez ciebie. Ja tak sobie siedziałem, słuchałem Artur Rojek i nie chciałbym bez ciebie żyć, tak dziękuję, śpiewa artysta. Dziękuję, bardzo jest mi miło, no, naprawdę bardzo, też bardzo mi miło. Zyskało to takiego kontekstu kulinarnego. Ano, proszę pana, ponieważ dzisiaj Paweł Turski pyta słuchaczy, przechodniów, bez czego, bez jakiego składnika nie daliby rady w kuchni. Bez mięsa. A dlaczego to mięso tak bardzo? Lubię mięso po prostu, lubię czuć w zębach ten smak, lubię czuć mięso. Bez sera tofu, dlatego że jestem wegetarianinem. Główny składnik, żeby się utrzymać przy życiu. Z owoców to może jabłka, z warzyw to jakieś papryki. Bez makaronu, lubię jeść makaron. Pączek, lubię słodycze po prostu. Bez pieprzu, to wszystkiego człowiek może się przyzwyczaić. No tak, ale po co? Po co sobie odmawiać? Po co się przyzwyczajać? Trzeba sobie urozmaicać. Bez makaronu, jak padło, każdy się uśmiechnął. Kurczę, niezła sprawa. Ten makaron to potrafi rozbudzić wyobraźnię. Ale widział pan, osoba, która mówiła o mięsie, to z taką radością, że bez mięsa, że ten smak, że to aż ocieka w środku, te ślinianki szaleją. Ja to miałem skojarzenie z Hannibalem. Że przebicia na synapsach, to człowiek zwariował, nie? A pan Stofu mówi, no bo to jest jedyny składnik, który muszę jeść, bo mam dietę wegetariańską, tak trochę i słychać tak było na siłę, tę łezkę, która spływa gdzieś po policzku. Taka jak z kreskówki wypada z oka i tak leci. Taki bąbelek jak za nimę. Tak, plum. No właśnie, dzisiaj wśród poszukiwań tych różnych rozwiązań na to, jak dobrze się czuć, a jednocześnie, no żeby nie przesadzić i w jedną i w drugą stronę, bo można z niedożywienia, jak i z nadwagi mieć problemy, to szukamy takich dziwnych państwa upodobań. Od lat sama hoduję gęsi specjalnie i właśnie piję taką kawę z tym sadłem gęsi. I to jest dopiero poezja w smaku. O, to jest poezja kawy, może tak. Jaka tam oliwka, jakie tam olejki? Wystarczy sadło. Ale ja Karol mam na imię. Pan nie pije, pan pije ze mną tę kawę. A ja Radek. Także, drodzy państwo, napijcie się kawy z Radkiem i Karolem. A nie tam od razu z sadła. Ale tak wracając do tego sadła, to ciekawa to jest propozycja. Czyli tłuszcz, tak? Bo to sadło to tłuszcz, rozumiem, z tej gęsiny. No, proszę pana, to ja jutro... Za tydzień jak wrócę, przywiozę dobrą kawę z Chorwacji. Dobrze. A pan załatwisz sadło. Powiem wprost. Ja chcę to wszystko. Just an alley creeper, light on his feet. i to, i to, i to, i to, to, i to, i to, i to, i to. Ale tego nie ma. Czego tego? No tego. Tego? Dobrze, to w takim razie proszę pani, poproszę wszystko z tej karty oprócz tego. Czego? Zapraszamy do reklamy. Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega. No. A tamta to jest mega. Mega, mega. Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres DeLonghi Magnifica Evo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. 99 groszy. Teraz za jedyne 1499 zł. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł. Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność? Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm. Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów. Ascorvita Max? Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie. Zdrowi. Dzień dobry, Polsko! Z naszych najnowszych informacji wynika, że już jest! Wygląda okazale, jest atrakcyjne, wysokie i dostępne w banku Pekao S.A. Tym z żubrem to aż 8% na koncie oszczędnościowym. Załóż konto przekorzystne i zyskaj 8% na koncie oszczędnościowym. Dodatkowo, jeśli założysz konto na selfie, możesz otrzymać do 200 zł. Bank Pekao S.A. Bierz życie za rogi. Środki do 200 tysięcy zł zgromadzone na koncie oszczędnościowym będą oprocentowane na 8% w skali roku przez 183 dni od dnia zawarcia umowy. Promocja trwa do 15 marca 2023 roku. Promocja 200 zł za założenie konta online lub w aplikacji Pekao Pay obowiązuje do 15 marca 2023 roku. Mogą z niej skorzystać pełnoletnie osoby fizyczne, które spełnią jej warunki. Pełne informacje oraz regulaminy promocji znajdziesz w oddziałach banku i na pekao.com.pl. Aniu, boli mnie gardło. Czy możesz wziąć za mnie zastępstwo w 5 A? Oczywiście, Ewa. A ty na zapalenie gardła weź pastylki do ssania Septinum Silver. Polecił mi je lekarz. Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji bakteryjnych i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Dostępny także w sprayu. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Radio Nawigator. Czas na raport Mariusza Dąbrowskiego, Polskie Radio Kierowców, czyli przenosimy się na polskie drogi. Pewnie te drogi zatłoczone. Tego akurat o poranku nie można sobie odmówić. Ta pora jest taką, w której powstaje poranny szczyt komunikacyjny, przede wszystkim przy dojazdach do wielkich miast. Dlatego uczulam, gęsta mgła utrudnia jazdę drogami ziemi lubuskiej i Dolnego Śląska, a między Legnicą, Jaworem a Złotoryją pada marznąca mrzawka, która powoduje gołoleć zarówno na nawierzchniach dróg, jak i chodników, a więc apel o ostrożność i do kierowców, i do pieszych. Trasa S7, remont i przebudowa mazowieckiego odcinka sprawiły, że od Sadów przez Kazujnowa aż po Czosnów jedzie się wolniej i często stoi się w zatorze. Taka sytuacja jest dla obu kierunków. Krajowa 7, korki przy wjeździe na obwodnicę Trójmiasta do Warszawy i do Krakowa. S8, trasa toruńska w Warszawie, korek od Żerania po Marymont na jezdni w kierunku węzła Konotopa. Wyjazd z Olsztyna obwodnicą, trasą S16 w kierunku Wielkich Jezior Mazurskich, spowolniony ruch w Wójtowie. Droga krajowa numer 94, wjazd do Wrocławia zarówno od strony Oławy, jak i od strony Środy Śląskiej, spowolnienia i korki. Wszystkim uczestnikom ruchu drogowego ostrożności. Radio Nawigator Trójki. Uważajcie na siebie, drodzy państwo. Teraz 31 minut po 7:00, czas na skrót serwisu Trójki. Anna Kowalik-Brangatti. Dziś Stany Zjednoczone ogłoszą nowy pakiet pomocy militarnej dla Ukrainy. Rzecznik Pentagonu John Kirby przekazał reporterom, że nie wyjawi kosztów wsparcia, ale zapowiedział, że detale zostaną wkrótce podane do publicznej wiadomości. Powiedział także, że wsparcie wojskowe dla Kijowa będzie tematem rozmów prezydenta USA Joe Bidena i kanclerza Niemiec Olafa Scholza, którzy dziś spotkają się w Białym Domu. Rosyjskie służby coraz częściej wypytują Polaków w obwodzie kaliningradzkim o sytuację w naszym kraju. Stanisław Żarn pełnomocnik rządu do spraw bezpieczeństwa przestrzeni informacyjnej zalecił ostrożność wobec rosyjskich służb. Takie działania mogą być potem wykorzystywane przeciwko Polsce w celach propagandowych. I jest to forma eskalowania napięcia na granicy polsko-rosyjskiej. Tego typu działania niosą swoje zagrożenia i niosą swoje ryzyka także dla państwa polskiego, choć oczywiście skupiają się głównie na konkretnych osobach, które są monitorowane i prześwietlane, gdy muszą czy wjeżdżają na teren Rosji. Polacy wypytywani są m.in. o pogodę w Polsce, o stosunek do Władimira Putina, ale też na przykład o to, czyja rakieta spadła w Przewodowie. Do 57 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych katastrofy kolejowej w Grecji. 48 rannych nadal przebywa w szpitalu, 6 z nich na oddziale intensywnej terapii. Po zdarzeniu się składu towarowego z pociągiem pasażerskim na miejsce sprowadzono ciężki sprzęt, by wydobyć ciała ofiar ze zmiażdżonych wagonów. Rzecznik prasowy greckiej Straży Pożarnej zaznaczył, że akcja ratunkowa posuwa się centymetr za centymetrem. Premier Grecji stwierdził, że przyczyną tragedii był przede wszystkim ludzki błąd. Obecny rok zapowiada się jako absolutnie rekordowy dla turystyki we Włoszech. Według przedstawionych prognoz zarezerwowane zostaną 442 miliony noclegów w hotelach i pensjonatach. To najwięcej, odkąd prowadzona jest taka statystyka, czyli od 1958 roku. Przewiduje się, że Włochy wybierze 61 milionów obcokrajowców. Pełny serwis Trójki o 8. Ekonomia w Trójce. Informacja ekonomiczna ma dzisiaj dla Państwa Sylwia Zadrożna. Dzień dobry. Dzień dobry, zapraszam. Choć ostatnia przerwa w działaniu portalu podatki.gov.pl była jednak wynikiem ataku hakerskiego, a nie awarii, to nie ma powodów do obaw o korzystanie z niego. Hakerom udało się tylko zablokować dostęp do strony, a dane podatników są bezpieczne. Mówiła w Trójce Iwona Pruszyńska z CERT Polska NASK. To samo się dzieje, kiedy bardzo dużo osób w jednym czasie próbuje wejść na portal podatkowy po to, żeby sprawdzić, czy ma do zapłaty podatek, czy będzie miał zwrot. Wtedy ta usługa jest przeciążona, mamy chwilową niedostępność. To samo dzieje się podczas ataku DDoS, no tylko, że ten ruch jest wtedy wywoływany w sposób sztuczny, w sposób celowy przez właśnie cyberprzestępców. Więc mamy wtedy faktycznie do czynienia z niedostępnością tej usługi, natomiast dane podatników pozostają bezpieczne. A przy okazji warto przypomnieć, że rozliczenia podatkowe trwają w tym roku do 2 maja. Inflacja w strefie euro nadal wysoka. Jak podał Eurostat, w lutym wyniosła 8,5%. Najwyższe wzrosty cen notowano w krajach bałtyckich. Minister Rozwoju i Technologii deklaruje, że zrobi wszystko, aby program Pierwsze Mieszkanie wystartował 1 lipca. Z kredytów 2% przy zakupie mieszkania albo domu może skorzystać nawet 100 tysięcy osób. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów nałożył karę za zmowę przetargową na 2 firmy z Krakowa zajmujące się przewozem osób. Zmowy mają bardzo negatywne skutki dla całego rynku, mówi Tomasz Chrustny. Zmowy przetargowe należą do bardzo poważnych naruszeń prawa antymonopolowego, zaburzających istotę konkurencji. Zawieranie niedozwolonych porozumień przez uczestników przetargów publicznych wpływa negatywnie na poziom cen i na jakość świadczonych usług. Porozumienia tego typu ograniczają oczekiwane korzyści z przetargów, narażają na straty instytucje zamawiające oraz lokalne społeczności. Obecnie trwa jeszcze postępowanie przeciwko 3 firmom z województwa lubelskiego, a za udział w nielegalnych porozumieniach grozi kara do 10% obrotu. Dolar kosztuje 4 zł 42 grosze, euro 4,69, frank szwajcarski 4,70, a kurs funta brytyjskiego to 5 zł i 30 groszy. To była Sylwia Zadrożna, bardzo dziękujemy za tę informację. Zachęcamy, dziękuję, żeby do tych wartości dołączyć jeszcze informacje na temat sera szwajcarskiego. To był pierwszy serwis ekonomiczny, w którym podawano. A to już drugi raz ta prośba. Czekam na trzeci. Dobrze. Do 3 razy sztuka. Tak, będzie serwis z serem szwajcarskim. Pani redaktor nie wyobraża sobie życia bez? A oczywiście o kulinarne rzeczy pytamy tam, żebyśmy nie dopytywali o inne jakieś... Naleśników. O, brawo. A taka odpowiedź jeszcze nie padła. No, a nasza drużyna, jak to tych flexitarian się elastyczny. Bo rozumiem, że od czasu do czasu troszkę mięska tam. Tak, no, czasami, pani, ale rzadko. Flexitarianka, no mówiłem właśnie, bo też dzisiaj padło takie hasło, flexitarianie. Sylwia Zadrożna, bardzo dziękuję. Dziękuję. Dziś sporo chmur na Podhalu i w górach rozpogodzenia, miejscami słabe opady deszczu lub mrzawki, rano na północnym wschodzie śnieg. Początkowo widoczne mgły z widzialnością do 300 metrów. Temperatura od 2 do 7 stopni, wiatr słaby i umiarkowany, na północy porywisty, północno-zachodni i zachodni, podają synoptycy IMGW. Trójka. Program trzeci. Bez czego, a może bez kogo? Nawet tak powinniśmy zadać się pytanie. Nie wyobrażamy sobie życia. Czego sobie nie wyobrażam w kuchni, żeby nie było? Nie wyobrażam sobie, że tam nie było mojej żony. Bo tak to nic by tam nie powstało i nic by się nie zjadło. Nie byłoby tego wielkiego dzieła, jakim jest działka kulinarna. Posiłek, przynajmniej trzy razy dziennie, prawda? Śniadanie, obiad, kolacja. Chociaż podobno z kolacji można zrezygnować. Ważne, żeby śniadanie było treściwe. Panowie, a kiedy my wejdziemy do tej kuchni, tak żeby przygotować naszym żonom, kobietom, dziewczynom, narzeczonym jakieś danie, żeby je zaskoczyć? No. Wystarczy raz na pół roku. Naprawdę. I kobiety żyją tym przez kolejne pół. No, naprawdę, panie redaktorze, mówię panu. Podobno to padło już na naszej antenie. Nie warto sobie niczego odmawiać. Mój najwspanialszy profesor na świecie, w tym wspaniały również dietetyk, uczył nas zawsze. Każda dieta jest wyniszczająca. Diety nie dostarczają wszystkiego, co jest nam potrzebne. A więc jedzmy bardzo, bardzo różnorodnie. A czasami pozwalajmy sobie na to, na co mamy ochotę. Bardzo mądry głos w dyskusji. Brawo! Jedzmy, bawmy się. Ależ jaki... Nie przejmujmy się. I to jest, to pani cytowała, wielkiego człowieka nauki. Wspaniałego profesora. Mówiliśmy o tym, że należy być elastycznym, prawda? Że ten fleksitarianizm, że to jest coraz bardziej popularny trend, ale jest taki jeden słuchacz, który zawsze jest onotematyczny, ale w tym dobrym znaczeniu tego słowa. Oczywiście moje kulinarne menu nie wyobrażam sobie bez ryb pod jakąkolwiek postacią. I naturalnie są to przede wszystkim tylko rybki słodkowodne. Ale moim podstawowym produktem kulinarnym, który często jadam na śniadanie i nawet powtarzam tego samego dnia na kolację, to jest twarożek wiejski wyrabiany sposobem domowym z wiejską śmietaną i do tego ładuję, kochani, dużą łychę miodu faceliowego. Coś wspaniałego. Polecam. Miód w gębie. Miam, miam. Panie Stasiu, bardzo dziękujemy za ten telefon. Pan to ja to czy... Wie pan co? Ja mam pewne podejrzenia do pana. Albo pan jest Zeus, albo Syrena, no bo tyle ryb. Ale też przy okazji czyta nam pan w myślach. David Bowie już teraz. 39 minut po 7:00, pora na trójkę. When comes the shaking man, nation in his eyes, strife with blood and emblazed tattoo, streaking cathedral spire. They say, they say, they say, he has no brain. They say, he has no room. They say, he was born again, they say. Look at him flying, they say. Jump. They say. To teraz to trzeba wszystko wyskakać, ponieważ w Plenicy przed nami kolejny dzień Mistrzostw Świata w skokach narciarskich. Na dłuższej skoczni o medale powalczą dziś Polacy. W kwalifikacjach najlepiej spisali się Dawid Kubacki i Kamil Stoch, ale seria próbna należała do Piotra Żyły. Jak będzie dzisiaj? O szczegółach Mateusz Warianka. Polscy skoczkowie rozbudzili nasze nadzieje, jeśli chodzi o kolejne medale na Mistrzostwach Świata w narciarstwie klasycznym, które trwają w Planicy. Biało-czerwoni fantastycznie spisali się podczas kwalifikacji i serii próbnej. Jeśli chodzi o kwalifikacje, drugie miejsce zajął Dawid Kubacki, trzecie Kamil Stoch, 16 Piotr Żyła, a 31 Aleksander Zniszczoł. To oznacza, że w konkursie zobaczymy komplet Polaków. Najlepiej w kwalifikacjach skakał Timi Zajc, ale w serii próbnej poprzedzającej kwalifikacje najlepszy był Piotr Żyła. 36-latek już raz sprawił niespodziankę w Planicy, wygrał konkurs na normalnej skoczni i drugi raz z rzędu sięgnął po Mistrzostwo Świata. Być może dziś to powtórzy, na pewno nie mielibyśmy nic przeciwko. Też wydaje się w dobrej formie jest Kamil Stoch i niewykluczone, że powalczy o miejsce na podium. Zawsze jest coś, co można poprawić. Ten skok też nie był idealny. Był delikatnie, ci, którzy są w temacie, będą wiedzieli, delikatnie przeciśnięty, jeżeli chodzi o odbicie, natomiast ogólnie był z bardzo dobrą energią. Tam poszło po prostu wszystko, co miałem w nogach i dlatego, pomimo tego, że był błąd, to była energia w locie, wysokość i prędkość. Dobrze prezentuje się też Dawid Kubacki, który po drobnych problemach z kontuzjami wrócił do dobrej dyspozycji i cieszy nasze oczy dobrymi skokami. Po analizach z trenerami, po wdrożeniu pewnych drobnych modyfikacji w tych moich skokach, działało to od pierwszego skoku. Wiadomo, one nie były jeszcze idealne, ale jest energia, jest rotacja, więc przez to też już czułem, że mam tą prędkość w locie, że to chcę lecieć. Teraz w kwalifikacjach może troszkę trudniejsze warunki się trafiły, ale mimo wszystko to chciało lecieć. Myślę, że to jest główny pozytyw dla mnie z tego dnia i naprawdę jestem zadowolony z tej pracy, którą tu wykonałem. Myślę, że spokoju jest wystarczająca ilość. Wiem, że to, co sobie pracowałem, działa. Wierzę w to, że to będzie działało i pod tym względem jestem spokojny. Wiem, jakie mam możliwości, ale też z drugiej strony się nie chcę napalać, bo jak to wiele razy już powtarzałem, najpierw trzeba zrobić robotę, a później patrzeć, jakie są wyniki. Tutaj sobie nie ma co gdybać przed. Konkurs indywidualny rozpocznie się o 17:30. Godzinę wcześniej rozpocznie się seria próbna. Jutro kolejny dzień rywalizacji, konkurs drużyny nowy, a biało-czerwoni są faworytami do zdobycia przynajmniej medalu. Podsumowywał Mateusz Warianka. Dziękujemy. Miałam zagrać na bis światła dywanek w kan. Dostać punkty za styl, potem szampan i bal. Chciałam rzucić za trzy, zmienił się plan. Czas pogodzić się z tym, że znów mam to, co mam. Ręce, nogi na krzyż, zbijam kwaśne pH. Głowa puchnie jak ryż, rzucam słowem na K. Myśli warczą jak psy, sweter gryzie jak ja. Śmiech mnie wpuszczą z playbacku, tak wprowadzę się w dobry stan. Całkiem nowy dla mnie stan. Sobą się zaopiekuj, nie potrzeba ci nowych dram. Może w końcu porę zmian. Czemu wszystko na przekór? Mam już dość tych wysokich fal. Za wysoki dla mnie fal. Czemu ciągle gdzieś czeka na mnie faster fal? Daria ze Śląska, numer 8 w zeszłotygodniowym notowaniu listy. Dzisiaj kolejne o 19, a do 12 można głosować na naszej stronie. Gorąco zachęcamy Państwa także do ściągnięcia aplikacji trójkowej i tam też można głosować na utwory z listy. Za chwilę felieton Tomasza Łysiaka, no i coś, co mocno mnie kręci, bo jest bliskie mojej kierownicy. Pan Tałego powie Państwu o początkach mody na kampery. Pan Tałek. Tomasza Łysiaka, przewodnik po osobliwościach. W XIX wieku rozległe przestrzenie amerykańskiego dzikiego zachodu przemierzały czasem wozy osadników czy kupców. Każdy taki wóz stanowił swego rodzaju przewoźny dom na kółkach, a w wypadku zagrożenia kilka z nich można było ustawić w okrąg, tworząc zaimprowizowany fort. Wielu mieszczuchów wyruszało jednak w dzicz także po to, by po prostu spędzić tam swoje wakacje i biwakować, tak jak i my biwakujemy obecnie. Co więcej, powstały nawet w wieku XIX specjalne książki, podręczniki takiego życia obozowego dla turysty. Autorem takiego podręcznika wydanego w roku 1884 był niejaki Nesmuk, czyli George Sears, urodzony w Massachusetts w roku 1821. Sears, który posługiwał się indiańskim przydomkiem Nesmuk, pracował na plantacjach, był woźnicą, górnikiem w kopalni srebra, kowbojem i traperem. Uwielbiał podróżować, łowić ryby, polować, pływać Kanadyjką. Pisał także artykuły do gazet. W końcu zamówiono u niego książkę. Poradnik dla miejskich żółtodziobów wyruszających z miasta do dziczy. Ukazała się ona pod tytułem Woodcraft, czyli sztuka leśnego obozowania. Opisał Nesmuk w tej książce wszystko, co potrzebne. Sposób budowania szałasu i zapalania ogniska, tak by dawało ciepło w czasie długiej nocy. Łowienia ryb i radzenia sobie z natrętnymi, gryzącymi owadami. Ale też, co ciekawe, opisał, drodzy Państwo, sprzęt, który wędrownik powinien zabrać ze sobą. Główną poradą Nesmuka byłoby nie wydawać fortuny w sklepie, gdyż widział zbyt często ludzi objuczonych drogimi i ciężkimi przedmiotami, którzy spoceni sapią, ledwo idą i przeklinają wszystko, co kupili, a teraz muszą nosić w udręce, jak, cytuję, muł pociągowy. Pisał Nesmuk: waga mojego własnego ekwipunku, to jest kanadyjki, zapasowego ubrania, śpiwora, racji żywnościowych na dwa dni, małego toporka, wędki i plecaka, nigdy nie przekraczała 26 funtów, czyli niecałych 12 kilogramów. A byłem przygotowany obozować każdej nocy i w dowolnych warunkach. Drodzy Państwo, Co by to powiedział ów Nesmuk, gdyby zobaczył nowoczesny kamper z anteną satelitarną na dachu? Pewnie coś podobnego, co już napisał w 1884 roku w swojej książce. Czemuż to bystry przedsiębiorca, który wędruje przez las z przewodnikiem i niemal co noc buduje sobie obozowisko o standardzie hotelowym, taszczy ze sobą 10-galonowy kosz wypchany po brzegi szarymi gumowanymi kocami z wełny, zapasowymi ubraniami, garnkami, patelniami, kociołkami, a także 9-funtową dziesiątką, czyli strzelbą, i 2 wędziskami oraz, a jakże, parą zapasowych, ciężkich trepów dyndających po obu stronach strzelby? Zapraszamy do reklamy. Let's go! Teraz w klubie MediaMarkt za każde wydane 1000 zł otrzymasz 100 zł rabatu, kupując zmywarkę do zabudowy Bosch za jedyne 2699 zł. Oszczędzasz 200 zł. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.